kang neng terton ati ngenteni tekane bes wae awengi tanganmu tak kandi kowe ngucap janji lunga mesti bali rasane ngitung nganti lali wis pirang taun nanggonku ngenteni ngenteni sliramu nang kene tak tunggu nganti isa elengmu mongso rendeng wis ganti dadi gong apa kowe ra krasa yen kowe isih seneng lan tresno kudune kowe krasa rasane, rasane.